para toda esa xente de do vosso entorno. Vale. Moitas gracias por todo isto. Sí, pois sí, moitas gracias a ti, e unha aperta moi forte. Esténdese o noso entorno, esténdese, vale. Sabes que sabes esta isto de emitir por internet, que a xente nos escoite mediante unhas aplicacións e tal. Temos escoita en Suiza, en sí, sí, en Argentina, en Canadá, en Buenos Aires, en Brasil, no Brasil, en Portugal. Portugal. Ya está en Galicia, aí por la Costa da Morte tamén están interesados no noso programa. Pues mira, alguén que realmente puidera estar interesado no meu proxecto tamén o deberá escoitar. Tamén. Seguro que a mellor alguén picará. Sí, colle o audio, veña. Unha aperta grande. Bueno, moitísimas gracias. Hasta logo. Vale, hasta logo, guiño. Chao, chao. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Boas tardes, Xisco. Moi boas tardes, como estamos? Benvido. Temos que decir ya a nosa xente. Temos que decir a nosa xente que Xisco Feijóo é un cantante premiado, bailador, coreógrafo, presentador de televisión, mestre da letrad, profesor, grande para todos os galegos en Cataluña, posto que está axudándonos a confeccionar algo moi importante, sí, que se vai a celebrar o día 10 de decembro, non? Bueno, máis que axudando, quero darlle volta un pouco a tortilla. Eu entendo, decía tamén nunha entrevista, decía, o agradecido por ter contado comigo para este proxecto, teño que ser eu. Vale, non sei máis porque este eu. Vale. No, cuidado. Que humilde. Logo falaremos con detemento e iresme a entender o que quero. Que humilde na túa... No. De verdade que... Mira, puxemos precisamente a SES de que é o último traballo, sí, que acaba de presentar, sí, diante precioso, un eco. Sí. Bueno, para recibirte, porque ademais vai a ser unha primicia o que vas a facer, ou que nos estás axudando a facer para o día de decembro. Sí. Bueno, vamos a ver, tampouco vamos a destripar e facer o que lle chaman os servicios, bueno, non sei que lle chaman, pero sí é certo que si algo hai que resaltar do que vai acontecer o 10 de decembro é que por quizá a primeira vez, eu creo que é a primeira vez que un grupo de persoas con unha teima, un amor increíble e unha dedicación excepcional e impagable tiveron a teima, surdindo dunha primeira idea de dúas persoas, de xuntar a toda a colectividade galega de Cataluña para facer bueno, un espectáculo que non se trate só dun espectáculo, un musical realmente, pero que sexa unha homenaxe clara, onde os protagonistas son aquelas persoas que durante os anos 40, 50, 60, 70 pois emigraron, saídos de calqueira vila, aldeíña ou lugar de Galicia a unha nova vida aquí en Cataluña. E homenaxe vai cara a eles, e isto é un espectáculo creado só indicado para eles no que participan afortunadamente podemos decir ahora, unha representación dende máis cercana, máis lanzana, dende que se estuvo, de todas as colectividades galegas de Cataluña. Vas nos poñer en moi alta categoría. A verdade é que para nos é un placer e unha honra terte como profesor e ao mesmo tempo intentar darte a coñecer cousas interesantes aos nosos novidades e primicias importantes. Bueno, como se trata? Como son os alumnos que tes? Mira, os alumnos que temos, porque isto sí, ídesme permitir un pouquinho o inciso. Claro. Un espectáculo destas características non a pode facer unha persona sola. Ben certo é que a mí me puxeron ou chamarme como director xeral de todo o espectáculo, pero estamos a falar dun equipo multidisciplinar brutal. Está o novo, pero non novo, novo guapo alto por edade que é o brutalísimo director artístico, mestre de baile e de cultura tradicional que é Artur Puga. Sí. Está Cote González, que a conoce desde toda a vida. Claro. E está a facer un traballo que eu estou, de verdade, estou por eso consigo que estou agradecido, eu, que me chamasen. Porque con ese equipo, Xurxo Gándara de Xinzo, un músico de renome, un músico de titulación e un músico que xa ten todo demostrado na hora de como sabe xestionar equipos grandes de música e arranxos musicais. E sí, despois sí. De eso está todos os equipos administrativos, etc., que son unha locura. O sea, que está satisfeito, ¿no? O traballo satisfeito. Que... Estou nerviosísimo, deixaste. Como va? Bueno. Nervioso e emocionado, cuidado. Como tarán os actuantes en me? Nosotros ainda máis, seguro. Ainda máis. Eu ni durmo. Armando, dime. Como estarán os actuantes? Sí. Pois temos unha equina na conexión, que o diga él. Sí, sí, no, mellor dito dous. Dous, exactamente. Sí. Bueno, nervioso, nós somos aficionados ao teatro, temos unha compañía que se chama Anduriña e que tamén participa nese traballo, ¿no? Sabemos. Son os de Rosario de Castro Carnella. Pero sempre que apareces nun escenario, o nervio, bueno, ti sabes o mellor que nadie, ¿no? Bueno, sí, é certo. Aí está. É certo. Pero despois, o que se disfruta, o que un intenta amosar, e o que se disfruta facendo o que nos piden, é extraordinario. E, ademais, despois, si ves que o público pois se sinte a gusto, é algo que é unha satisfacción máis grande, casi che pagaran, casi. Sí. No, porque nesta vida hai moitos xeitos de cobrar, e vos o sabedes. Claro. Quero decir, non só o diñeiro rexe o mundo, afortunadamente, claro, afortunadamente. O sea, eu teño estado en traballo, xo digo así de claro, que me resultaron ben sinxelos de facer, me pagaron moito e me sentí mal pagado. Digo en serio, e teño estado en traballos onde aquelo era unha complicación increíble e non había presuposto e foi unha persoa máis mellor pagada deste mundo. Sí, porque sí. Hai outros factores sí. que influen en todo isto, A confianza que depositan en ti é o cariño, é a axuda. Ese momento onde o teu traballo está se convertindo, en vez de ser un traballo, está se convertindo nunha ilusión cada vez maior. Sí, sí. Eso non ten precio. No. Eu quería dicirlle a Xisco que foi o que lle dixo Xavier cando subiu ao escenario, porque Xisco é un escenario que estivo 25. Xa, sí. Estivo 25 ali bueno, no tradicionario. Bueno. Sí, sí, sí. Dixo, eu non sei que lle dixo os dos lagartos. Dixo, é que ti non paras. Os dous son grandes artistas. Oh. Xavier Díaz e Maestizo son grandes artistas. Sabes que pase con Xavier, que nos conocemos hai tanto tempo e claro. Nos respetamos. Querémonos moitísimo, coño. Que pasa que agora, coa vida profesional dele e a miña, pois o mellor se cadra nestes últimos anos cadramos ben pouco. Sí. Pero aquí, él sabía onde se metía. A min que non me proteste. El que me dixo, estás sí. En Barcelona? Bueno. Cantas comigo. Xavier non sabe onde te metes. E así foi. E así foi. Dixo, me mandame un par de pandereteiras. 18. Caray. 18. Bailo un baile. Bailo Artur. Apareceron estas xogueiras. Sí. Bailaron estas xogueiras. Cantaron estas xogueiras. Bueno. Se foi un concertado. Foi unha noite foi hermosa. Mago non poder existir. Aí Armando sí que estivo, pero jolín, lástima que debeu ser unha cousa fantástica. Maravilloso. Vos divertiste, pero... Mira, Elis entre Artur Xisco, Xaviera, as tanxugueiras, todos, as pandereteiras, aquel escenario xa non daba premais. Sí, sí, sí. Bueno, e abaixo, porque o millón non ollaba, despois los laterales, todo ah, sí, o mundo que non ten o nome de Díaz, nin Feijón, nin nada, todo o mundo bailando, con ilusión, sí, e brincando. Foi unha festa continua. Eu creo que foi un concerto dos de Xavier que durou 3 horas, porque sí, directamente se le fue de las manos. Afortunada, bueno, afortunada vos, e alegremente. Pues, de verdade que sí, sempre, sempre nos alegrades a cada vez que vindes por aquí, calquera, sí, de vosotros, non? Os que conflita. Por certo, teño que felicitarte tamén por outra cousa, porque ese concerto de Foliada que hai un tempo vino nas redes con, sí, Franci González de David Salvado, sí, que, sí, sí, verdad, sí, é un, sí, outra celebración galega algo fora de serie, non? A ver, eu teño a fortuna, é unha fortuna miña, eu non máis caro que falo deste, eu teño a fortuna de que, bueno, de, uh-huh, con a edade que teño, de haberme criado con xente que hoxendía é un artista recoñecido, sí, e eu levo me tan ben con todo o mundo, uh-huh, e aparte vou vos decir unha cousa, se ti vas comer un día un sitio, e aquela comida está espectacular, o ambiente cálido, agradable, tú non volves. Claro. Pois pues no, porque nos gusta tanto vir a nos todos aquí. Ah. Será por algo. Bueno, sí, sí. É que no, de verdad, como sea así, senón non estaríamos. Non é unha cuestión de que paguen mellor, paguen peor, que sempre fomos moi ben tratados en ese tal, pero que dá gusto, sí, sí, vir aquí, dá gusto aceptación, dá gusto ver que un artista galego saca un traballo discográfico e colle, ven aquí, sí, non que sea, o tradicionario, as festas do Hospitalet, as de Cornellá, dame igual, por decir algo, sí, sí, sí, sí, é que os dous días están as enterradas vendidas. Sí, sí, sí, temos que traer a máis, a Demente, bueno, por exemplo, o, a Francieira, Francieira, que veña aquí, que a compañía... Por favor... Paga a pena, e ademais... Aí tocáxeme na fibra, eh? Ademais, tendes unha tanxugueira, estás ti, está Artur, bueno, está... Sí, Jolín, sí, sí, eso tiña que vir, non? Imos falar serio, eu non estou. Bueno, eu estive bueno na compañía, eu estou en Alma, pero como empecé co rollo, co disco rollo, iba a decir, mira, me chamo o meu disco rollo, como empecé co disco de Peixe, sí, foi na pandemia, tuvemos que ir adiando, ahora se grava, ahora, Fran tuvo que ir adiando. Claro, claro. E cando podemos facelo, tuvo que ser toda vez, e eu tuve que me apartar uns días, sí. Un anaquiño, un tempo, porque ahora mismo non bailo na compañía, pero son un máis, vamos. Claro. Eu digo. Por eso, o sea, teño claro. Por eso te menciono, Chisco, o Demente... Nada, trémolo, no, es que... Ojalá. Por favor, non duvidedes, de verdade, en... Me da igual se hai algún empresario por aí escoitando a vosa radio, que poña cartos e que de verdade, e digo en serio, é un espectáculo que paga a pena solo ir a velo, salir e sales unha persona nova. Sodes un espectáculo todos os que estades aí. Eu, a verdade, que o pouquiño que me deixaron ver, que ademais mandaronme un vídeo, Fran precisamente mandou un vídeo, eso é fantástico. Está tamén unha tanxugueira con él, non? Está Aida Tarrío. Aida Tarrío, sí. Pero tamén hai que contar que Francieira é un rapaz natural, naceu en unha aldeiña chamada Espiñeirido, a Santoxé de Ribeira, logo, non? Isto pertence, estaba a cabalo entre Corrubedo e Olveira, que son dúas parroquias. Uh-huh. Pois de aí, desa zona tamén, da Giño, ou da Giño do lado, Giño, e Aida. Entón, eu recordo a Aida, cando eu estaba con Fran daqueles tempos, recordo a Aida con 7 anos bailando frente por frente con a nosa máis medallista maravillosa, Ana Peleteiro. Ana, sí. Ah, sí. Que sí, sí, bailaba en Tahume de Olveira e daba lle estrada de Fran. Tahume, sí. Tahume. Sí, sí, sí, sí. E eu teño, vamos, eu teño grabado, a Aida con 7 anos xa bailando e Ana Peleteiro de diante. Bueno. O sea, é que somos os gallegos, todos. Fantástico. Como, bueno, no podemos evitar. Mencionei de mente, pero tamén hai que mencionar Peixe. Peixe tamén o podes traer aquí, non? Tamén. Home, eu estaría encantado. Xa hai alguna tentativa por aí, o que pasa que, bueno, a ver, eu tamén son consciente. Sí. Eu creo que paga a pena, a ver, non vou falar mal do meu produto, pero a veces que a min custame, tú me conoces, como entre vocês mos dous, custame moito jadarme a min mesmo. Pero si sí é certo que este verán tuvo moi boa acollida. E mal non me vai. Que pasa? Que é un espectáculo que leva moitos músicos, porque eu, se si gaño un peso menos, dame igual, pero a min a música encántame, e nós somos 9 músicos no escenario, facendo un espectaculazo, é así. Pois, a ver, non sei como fai SES, pero SES ten previsto vir aquí, xa nos, bueno, sí. Fixemos, que saibas unha cousa, nos precisamente fixemos de talismán para ela, presentámola aquí, e a partir de eso, pois, anualmente pasa por aquí, por hospitalet, ou por outra vez, pero hai que preguntar a ver cuáles son os contactos que ten para decir, temos que traer tamén a Peixe. Mira, hai un sistema que é obvio, é cando ti, por exemplo, alugas un lugar, imagínate, vou falar dun un sitio que me encantou, non fora nunca, o Tradicionarios, bueno, pois, ti ou o pides, ceden xo alugas, e logo vas o que poida ser a entrada. Eu teño que pensar moi ben ese tipo de cousas, porque nove músicos traslado de Galicia, vamos a ver, bueno, e eu todavía hai que decir, e eso, sí, quero que os saibades, e é do pouco que me gabo, pero me gabo que eu desde o minuto un, así fora meu irmán, desde o minuto un dun ensayo e dun minuto de grabación, eu a xente tiran de alta e paguei un sueldo. Claro. E para eso, é unha aposta, para eso, unha aposta un se ten que pedir un crédito, claro, e non se compra un piso, fai un disco. Claro. Sí, e isto hai que amortizarlo, e eu ahora mismo non me podo arriscar a ir a sitios perdendo cartos. Claro, ¿sí? Pero eu comento públicamente, porque si, como te dixi, hai algún empresario que está interesado, lóxicamente que se poña en contacto contigo. Bueno, pero nos facemos camisetas co seu logotipo. Aquí de frente no corazón. Lógicamente, a inversión, a aposta, sí, lógicamente ten que ter un respaldo, exactamente, sí, claro, unha resposta. Bueno, pero jolín, que a mágoa é que estemos tan lonxe para que non poidamos disfrutar de moitísimas cousas que tendes aí, que estades facendo en Galicia extraordinarios, e que case a administración tiña que poñer máis empeño para poder axudar a todos os grandes artistas que temos aí. Afortunadamente vivimos, e vivimos porque vos tamén vivides, e sei, nun país que se chama Galicia, ainda que estedes aquí, vos vivides en Galicia, porque vivides a Galicia desde outro lugar, pero dentro dela, o sea, eso está claro, como toda esta xente que vai participar neste espectaculazo, que son casi 300 personas, mira yo de longe que viven en Galicia, noutro lugar, pero en Galicia. Sí. E afortunadamente as cousas van evolucionando, e non digo que esta administración sea mellor que a outra, peor que a outra, pero sí é certo que Galicia, no aspecto cultural, e por unha cuestión lógica tamén e obvia, era que en Galicia sempre hubo moita música de moitísima calidade, é onde empezamos todos, dentro das asociacións, no afeccionado. Entón, claro, tú eres unha administración, o tes pagado xa por dos duros e por un bocadillo, a que vas a invertir en cousas máis grandes. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces, bueno, pouco a pouco creo que sí que van evolucionando, van entrando un poquinho en corda, e os rexedores que están van sabendo un pouco máis do que teñen que rexer, que na antigüedade vos sabedes que o primeiro que lle tocaba metiendo en cultura, outro en urbanismo. Eu conocí unha concelleira, para descansar, non vou nomear porque me caía moi ben, que foi concelleira de cinco cousas diferentes en cinco legislaturas. Carai. E hai que ser moi estudiado para saber de todo. Non sei se me entenderes a miña reflexión. Pero... pues eso. Eu refírome a eso por o feito de que moitos artistas galegos, poetas e outros grandes, pois están tendo repercusión, ademais tendo premios a nivel nacional. Sí. Bueno, como ten que ser, Galicia sempre foi creativa e saímos dunha cultura que a cultura galego-portuguesa, na cuestión da lírica, estúdase en universidades de todo o mundo, menos en Galicia. Menos en Galicia. Pues ahí está. Miña bisaboa falaba prácticamente en verso. Claro. Así, e vos o sabedes ben, porque tú, Armando, eres dunha terra que non me digas que non hai músicos. O peor gaiteiro da Fonsagrada era boísimo. Hombre, sí. Pues era boísimo. Eso che quería dicir eu. Elina Fonsagrada, sempre me preguntan cada ano, digo, hai moito que non veis a Xisco. O mellor neste gran direiñe, bueno, si hai pouco que o vin, tuvemos falando ese algo, tal. Dice, falando, eles querente moito, bueno, querente que non deixes. Bueno, eu a eles, vos contade que todo o que facemos, tanto, mira, falo por Xavier Díaz, falo pola propia SES, porque nos conocemos, que podría decir mil nomes, Fran Sieira, nós quizás somos o que somos hoxendía e podemos seguir adiante, porque hubo xente, como toda esa xente que tú me estás nomeando na Ponte Sagrada, na outra esquina, na Costa da Morte, arriba para baixo, que abreu a porta, puxo café, puxo cama, puxo comida, e sin cobrar un peso nos enseñou todo o que nos enseñou. Sí, señor. Pois... E eso non o podemos esquecer nunca na vida. Investigador e recolleita de pezas e de traballo precisamente naquela zona. Por certo, outra vez, felicitacións, porque agora me acabo de lembrar que Peixe e Andoriñas gañadores do Arritmat, Sí. facemos unha gala, bueno, fan eles unha gala en Santiago o día 15, co cual o acabar o día desde aquí eu xa me teño que preparar outro, onde vamos, bueno, imos recibir ese premio Ana Moura, unha grandísima cantante portuguesa de Maiseus, e eu vamos, é o primeiro premio que me dan na vida, porque a mí a lotería non me tocou nunca tampouco. Bueno, pero vanche tocar máis, posto que non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Xa verás como te vai tocar máis. Ei, eu mentras estedes o pé, estemos, non o pé, estemos ao lado todos juntos, eu... penso seguir nesto, pero vale, esto ten que ser un traballo de fondo e de colaboración e que non ten máis importancia un director dunha escena que a persona que está de vestido detrás que unha persona que encende e apaga as luces. Todos somos necesarios, claro. Todos, mentre aí vamos a traballar xuntos, vai nos ir ben. Vale. Bueno, voltando... eu hai unha cousa que me sinto ledo de que me han escolleito pois para esta obra. Que te escolleran, sí. Que me escolleran. Hombre, claro, ¿cuál es? Perdona que... Porque... A obra esta de Dos Mundos. Ah, vale, sí, por eso queríamos voltar outra vez o unha xeración Dos Mundos. Ti... Deberíamos. Sí, ¿verdad? Sí, deberíamos xa falar do que hai que falar. Bueno, me parece que xa os que queiran chegar aí van que ter... Ai, no, xa non hai entradas. Enchufe especial para poder coller alguna entrada ou pagar algún palco, porque me parece que non hai non hai moita entrada que... No, mira, no. Xusto eso é un tema que, aínda que eu empatizo e coñezo e teño información, non o levo eu. Non é por chaquearme, claro, porque isto está dividido en departamentos, pero tamén vou nos defender hasta morte. Hombre, e tanto. Defendo simplemente por unha cuestión, porque deixaron a piel, deixaron os seus cartos persoais, deixaron os cartos dos seus centros e dos seus socios en que isto aconteza. Foixenos as mans. Sí. Por qué? Porque nos pensábamos que iba a ser un espectáculo que, bueno, oye, cuidado, encher un liceo, cuidado enchelo. Tardou 2 minutos en acabarse todo. Esto tenía que ser Palau San Jordi, 15.000 personas. Y encíamos. Quinda caben máis, sí. Bueno, o caso é que tamén é un marco excepcional, un marco extraordinario. Buah. Lógicamente, vai a ser un acto extraordinario, ¿no? Sí. Pero... A ver, ti dis que vai ser un concerto musical, pero que ademais transmite algo, non? Eu creo que transmite xusto, non sei o que queremos é contar unha historia desde o punto de vista, dende fora, dende dentro. A ver se me podo explicar. Estamos a falar da historia de Calqueira, durante no seu momento, que pudo ser exactamente así ou pudo ser parecida. De que saleu do seu pueblo, do seu pai, que traballou de algo, logo traballou outra cosa, logo se acolleu aquel xoño, logo marchou outra vez a Galicia a casar. Se cadra daquela, a unha muller, por moito mozo que tuvera, estuvera a falar con ele e estuveran comprometidos, sen casar, do pueblo non a deixaba marchar así como así. Claro, como ay, non. Daquela non, daquela non. Entón, claro, cuidado. Entón, el veuse pa aquí, fixo que tiña a facer, unha vez que xa tuvo aquí a cosa un pouco segura, marchou pa lá, casou a lá, e xa viñera unha muller e ele, e logo fala de toda unha vida. Toda unha vida aquí. Toda unha vida aquí, sendo galego aquí, recibindo e dando moito. Porque non hai que esquecer que a migración galega e non solo por mandar billetes para facer casas. Imos falar de outra cosa. Cantas empresas non hai en Galicia que empezaron moi pequeniñas comercializando Botelo, por exemplo, e agora teñen unha proxección internacional gracias tamén aos galegos que foron fora e montaron negocios fora. Pois todo eso fai que isto sexa unha rede como as raíces dun árbore onde todos nos alimentamos uns dos outros e estamos dende Galicia hiperagradecidos a que iso acontecera para poder modernizar un país que tristemente estaba como estaba. Exactamente. Pois vai a ser un acto especial e extraordinario. Sí, isto vai ser fabuloso. Vamos a disfrutar. Vai ser emocionante, vai haber risas, vai haber choros, vai haber sorpresas. Realmente non é o que pretendemos, montar un musical, todo con xente afeccionada, pero super profesional. Eu teño traballado a nivel profesional, e só fai falta que unha persona teña un sueldo para que poña mala cara. Aquí, o 99% do personal estivo ao que ti mandes, ao que tú digas. Se hai que cambiar, cambias. Se hai que facer para dixe. Se tens que quedar un martes porque te quedas dos días máis, mira, eu iba a marchar para Galicia o lunes, que tiña cousas en Galicia, como puiden cambiarlas, eu estuvo falando desde unha cafetería maravillosa, que se come maravillosa, pico fino, na plaza do Hospitalet, e ainda marcho esta tarde no avión. Sí, que me estaba Xa che dixo Armando que bueno, que teñas unha boa viaxe por antes de que eso. Antes de que terminemos a conversa. Escoita, perdón. Non te preocupes. Continuamos falando de do teu traballo tamén pois na ETRAD, non? Sí, isto sí que tiña que decir, son pouco dado contar estas cousas, pero unha vez que empecé con Peixe, combinei Peixe coa ETRAD nun momento moi complicado, porque era a volta da pandemia e ser, o sea, para calquera dos meus compañeros de ETRAD, para min, para todos, incluso para os alumnos, foi un momento complexo, porque dar clases de música con esas restriccións, coas ventanas abertas no medio dun inverno, con xente cantando cunha mascarilla, foi duro. E eu recoñezo que a min, por exemplo, a mascarilla fixome moito dano nun sentido. Eu, dando unhas clases, eu pensaba, porque é unha cuestión de adaptación, que a xente non me escoitaba e berraba que non está escrito. E fixeme dano na gruxa. Sí, claro. E logo tamén hai que contar que foron 30, eran, non sei, 20 tantas horas de clase a semana, e logo mellor ter 3 concertos nun fin de semana. Tiven que tomar unha decisión, e despois de 25 anos, pois me tomei un descansiño na ETRAD. Confiando en que este proxecto meu pois vai un pouco adiante. Se non vai adiante, mira, as cousas que decía a Maida Francisca, creo que era, que decía que as feitas son as que valen. Sí. Entonces, mira, as veces hai que facer. Si non te decides, non tens. Claro. Lóxicamente. Agora na ETRAD quedou unha compañeira que de Lugo, por certo, chamase Carme López, que é unha maravilla, unha cantante brutal, que fixo todos os estudios na ETRAD, rematou nos concertos, e que é gaiteira de título, quero decir, acabou todo o conservatorio, os 14 anos que se pasan un conservatorio para ter un título, ela tenos, e ela é a maravillosa mestra de ETRAD agora no meu lugar. A túa seguidora. Bueno, eu quería mencionar eso porque o teu traballo aí foi enorme, e ademais durante moitísimo tempo, e entonces eu por eso mencioneiche eso, que espero que non te molestaras, non? No, que non me molestar. Eu quería facer hincapé para que os nosos ointes souberan de todo eso, nada máis, non? A ETRAD, que é a Escola Municipal de Música de Vigo. De música tradicional e folk, que é un fito histórico. Sí. Comparable a eso, a nivel municipal non hai nada en Europa. No. É a única cidade que ten específicamente europea, pública unha escola dedicada a música tradicional. Sí. O sea, para mí, imaginade, pues, ter traballado allí, eso vai na alma, no corazón, no orgullo, na ilusión. E un honra. E eu son desa casa toda a vida, ¿eh? E é un honra para nosotros terte aquí con nosotros, falando non somente do teu traballo, de ese tal Peixe que queremos que veña por aquí, sino tamén de todo o que nos estás a contar. Por certo, na televisión, no Luar, tamén te chaman moitas veces. Últimamente, non sei se... Tu vexe que decir, esperad un momentiño que teño... Non, nin tuve que decir. A verdad que tamén, despois de pasar tantos anos, eu empecé no Luar no ano 98. Xa ves. Estuve seguido todos os viernes hasta o ano 2004, 2005. Logo, a partir de aí, foron como as marismas do Guadiana, non sei, os outros. Sí. Pois un ano fun xurado de baile, outro ano fun tal, logo non paramos de ir porque esa é familia tamén. Claro. Pero decir, eles saben que no momento que tal chaman e contan comigo, e eu sei que conto con eles porque xa o teño feito, ¿eh? Claro, e tanto que sí. E eso non sei que non o enxufe, directamente unha relación que pasa de profesional a personal, claro. Sí. Sí. Por eso sí quería vos decir que hoxe é un día para min moi especial, e hoxe as 9 da noite, que esteades atentos porque estreno o videoclip. Hoxe, 9 da noite. Hai que estar ao tanto, sí. Tamén teremos ensayo, me parece que antes da inauguración, ¿verdad? Un ensayo aí no día 9, me parece. O día 9 temos ensayo xeral de unha xeración dos mundos. O nome é Unha xeración dos mundos. Temos ensayo xeral o 9, pero eu particularmente, tanto Artur como tal, imos ter cousiñas pequenos. Este sábado todavía hai un ensayo de un grupo de homes cantadores maravillosos, ás 6 da tarde. Sí. Digamos que esta roda non para. No. tentamos que non sexa estresante, que sexa levadeira dentro das posibilidades, pero non para hasta ese día. Pero quero que tamén pensedes, esta noite, con participantes, que quero que pensedes que o feito xa foi feito, quero dicir, o noso día colofón non é o Liceo. Sí. O Liceo ten que estar agradecido de que toda a galeguidade este ali ese día, cara, con esa enerxía. Vale. Hai que gravalo para despois. O traballo empezou cando empezou e aí empezou de verdade, digamos, o agradecemento hacia todos nós. Claro, moitísimas gracias. As gracias temos que chas que darnos a ti como profesor e mestre. Escoita, haberá que gravalo para despois darlle vento para que que quede, está todo previsto. Que quede documentalmente para que toda a xente poida disfrutar. Aquí, que saibades, que eso sí, onde estou eu, tamén onde está Artur, onde está Cote e tal, non deixamos títero con cabeza. E vai ser gravado profesionalmente, vai haber unha publicación, pero eso todo será despois e con un poquinho máis de calma, porque, vale, bueno, claro, as entidades, as colectividades, vos como persoas tendes que volver un pouquiño, vale, e nós temos que volver a unha vida un pouquiño máis normal despois desta preciosísima e impagable loucura que estamos a pasar. Sí, de verdade. Sí. Oye, entonces, hoxe ás 9 da noite, non? Hoxe ás 9 da noite, un videoclip Xisco Feijó, en YouTube, Xisco con X, claro. Xisco con X, Feijó. Estreno, porque hoxe é un día especial, non quero falar nada máis disto, hoxe é un día especial, e como un día especial, hoxe estreno un videoclip, e sería o último videoclip do Traballo Peixe. Vale. O Traballo Peixe ten o videoclip de peixe, ten o videoclip de animal, e este é o videoclip de animal inverno, para, digamos, un poquinho, pechar un pouco ese Traballo de Peixe. Vale. O ano que ven todavía estarei con Peixe xirando, pero xa preparando un segundo traballo. Eu solamente che quería dicir que cando cantaches el Hino Luar e todo eso, que cantaches con traxe branco, e tiñas un sombreiro, por certo, que o sombreiro quedache de maravilla, siguió poñendo. Pero mira, sabes que me pasa con sombreiros, a mí gustame moito, pero como sempre me dixeron que quen non ten cabeza non o necesita, pois mira, eso foi unha intervención maravillosa, pero eso foi co Fiadeiro. A orquesta do Fiadeiro, e cuidado, no medio, se vos metes tamén en YouTube, que está aí, ou na miña páxina web, o teño colgado. Nesa intervención tamén está Xurxo Gándara, que é o director musical do espectáculo de Unha Xeración dos Mundos. Curiosamente, claro. Está ali el tamén tocando, e foi, bueno, é algo maravilloso. Agradecemosche moitísimo estes minutos que nos dedicaches, que poidamos dicir ya nosos ointes que estean atentos a tanto traballo que estás a facer, non somente a conversa que tivemos, que despois gravaremos, que xa mandaremos no seu momento como unha grabación ou como un audio que nos queda aquí na nosa documentación. Bueno, que teñas unha boa viaxe e hasta máis vernos. Eso, non lle fagas bailar o piloto, Mira, afortunadamente vou en avión e afortunadamente non conduzo eu. Que si non íbamos. Mira, ante todo agradecidos a vos, vémonos pronto porque participades no espectáculo. Ben sabedes que co ben que nos levamos hasta ahora, malo será que todos levemos o que nos quede de vida. Exactamente, sí, señor. Moitísimas grazas. Moitas gracias a todos, de corazón. Unha aperta grande, moi forte, moitos vídeos. Apertísima. Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, assecar i guardar la roba. Estalviant més que mai en el rebut de la llum. Dinar Calvet, els nostres comercials, t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita, ara el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent-te la vida més fàcil. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. bicis en rodas pequenas, unha suma con tres decimais, unha escala no atril da trompeta, un debuxo detrás dos cristais, unha man que me sostén na auga, cen castelos no areal, dúas naves debaixo das mantas, unha viaxe sideral. E caer, levantarse, caer, apretar os dentes ao correr, e chegar, non importa o lugar, e gañar, aprendendo a perder. Os devotos da pantera rosa, do patín e dos cropans, do quiosco detrás dos tebeos, do momento Burma Flash, o escalestric do segundo esquerda, un mecano por montar, unha camisola azul e branca, a pachanga diante do portal. Bueno, Xulio, vamos a falar con un gañador. Sí. Vamos a falar con un gañador que gañou o segundo premio do certame de poesía de Rosalía de Castro. De Cornellá. De Cornellá, sí, señor. O día 26, se viste ali. Non estaba presente, pero estaba a súa poesía. Sí, vamos a falar. Saúdo. Pois vamos a falar con Xurxo Alonso. Moi boas tardes, Xurxo. Moi boas tardes. Moi boas tardes. E antes de nada, aparte de decirche que felicitacións por ese segundo premio Rosalía de Castro de Cornellá, tamén felicitacións por outro premio que acabas de ter, non? Teño entendido que tamén fuche o primeiro premio de poesía Manuel Leiras Pulpeiro, non? Mm-hmm. Sí, sí, coincideu o mismo día e foi unha doble alegría, sí. De verdade que, bueno, pois temos diante de, queridos ointes, a un poeta que ben premiado por recuncar, non? É recuncar, sí, claro, recuncar premio, non? Recuncar. Eso claro. Chamase recuncar. De verdade que é unha honra. O teu traballo en Rosalía de Castro titulábase, ou titúlase, porque sí, terá que publicarse, A Senda do Furtivo. Sí. Ten moito que ver coa túa traxectoria ou ten moito que ver coa descripción analítica? Vamos a ver, te refires a coa miña trayectoria, digamos, a escrita dese poema ou claro, ou o título? No, no, o título seguro que se refire a algo que tenga algo que ver tamén coa escrita que sí, sí. Non, pero o concepto, digo, do traballo. Sí, bueno, o traballo digamos se inscribe no na poesía que fago nos últimos tempos, unha poesía moi traballada, moi moi elaborada, de léxico e de ritmo, en ese sentido si si ten que ver, bueno, o que estou facendo, non? Okay. Con respecto ao título, pois si, sí, A Senda do Furtivo trata, digamos, así por riba sobre a figura dun contrabandista ou do contrabando, non? Que por a nosa terra está bastante... Un contrabando específico, non? Que tenga algo que ver co mar e non coa raia de Portugal, non? Sí, máis non, sí, máis ben co mar, contrabando, digamos, contrabando marítimo que hai por aquí, non? Que bueno, como ti estás de Vila García da Lousa, estás casi perto, coñecedor de moitísimos sí, feitos que por aí... Problema. Claro, de moitísimos feitos, que din que o marisco, cando se toma marisco na ría da Lousa, pois xa ben alimentado, non? Hombre, con fariña especial. Bueno, non chegará tanto, pero... bueno, escoita... El isto ven, comi un bon marisco, No, en Vila García comese bastante ben, sí. Si chegas a carril, ainda mellor. Escoita, unha cousa que quería preguntarche, Xurxo. Ti, ademais, tamén dedicaste á pintura, non é somente esa poesía, sí, non? Sí, sí. Nas túas exposicións algunha cousa que ten que tamén ten que ver esa pintura coa poética, non? Pois a verdade é que non misturo, digamos, nin temas, nin Ni siquiera a aproximación visual que fago as cousas non ten nada que ver co que escribo, non? Hai un proverbio chinés que di que a pintura e a poesía é a poesía muda e visible, e a poesía é pintura sonora e invisible. Digamos que están moi relacionadas, pero bueno, quero decir que as temáticas que toco son totalmente distintas. Bueno, Xurxo, con respecto, xa, o ano pasado tamén tiñas algo con tamén este veche, un terceiro premio tamén neste caso, este segundo premio, home, aumentón, subiche un escalón, a verdade que a participación da xente foi enorme, posto que ser o terceiro entre 108 premios, 108 digo, poemas presentados, pois é unha grande honra, e ademais é un honor para a entidade, pois contar coa túa participación. De feito, pois eso que acabamos de dicir aí un momentiño, non é que estes que foras premiado somente no premio de Rosalía de Castro, sino tamén no Leiras Pulpeiro. Por certo, ese no Leiras Pulpeiro, qual é o título que foi premiado? Qual é o traballo? O título é A Outro Lado. A Outro Lado. Bueno, pois... Trata de unha visión, digamos, bueno, non todos os poemas, pero bastantes, bueno, de, como di o título tamén, trata de unha visión, digamos, un acercamento ao paso do tempo, á morte, bueno, os temas, nos temas clásicos da poesía de todos os tempos tamén. Sí, porque ti basas moitísimo o teu traballo sobre investigación, ou digamos, sobre cousas que están plasmadas na tradición literaria antiga, non? Bueno, non, digamos que hai temas que son digamos que nos collen a todos, non? A todos os poetas, en algún momento dado traballamos sobre o paso do tempo, non? Máis a medida que nos facemos maiores. Os novos non teñen esa teima. Pero vamos, non me inscribo na poesía nin de clásicos, Ah, vale, eu que era eso que che preguntaba, si tiñas non sei, si tiñas achegamento aos clásicos para poder tomar referencia, sí, deles, non? Sí, leo de todo, non? Claro. Pero quero decir, non hai unha base clásica na miña poesía, non? Claro, sí. Hai citas de vez en cando, collo, formas e tal, pero non hai un achegamento seguidismo, digamos, de, por exemplo, de Leiras Pulpeiro ou de Manuel Alonso, non? Quero decir, calquera dos grandes clásicos nosos, non sei, como Turros ou como Castelao, non é precisamente, claro, pero en todo caso si algún clásico, por decirlo así, de grandes poetas da nosa terra, tal vez me influye máis, a mí foi Manuel Antonio, ¿no? Sí, unha referencia importantísima, non, para os grandes poetas que tivemos aí na nosa literatura galega. Que como ti dis, o ler todos, pois pues, algún deles pois pues, colles máis referencia que nos outros. Sí, bueno, que te iba a decir, tes alguna publicación especial que presentaras hasta agora? Publicación, teño gañado bastantes premios, entón, sí. Gracias a eso, pues, puden publicar 9 ou 10 libros. Caray. Si non, publicar é moi complicado, non, para os poetas. Entón, como o propio premio levaba implícita publicación, pois teño 9 ou 10, porque ahora mesmo perdome xa cun libro aí. Últimamente presentouse no Concello de Carral, como levan 25 anos de premio, presentouse un libro recopilatorio de todos os que gañamos, que se chama Constelación de Voces, presentou no Espiral Mayor. A editorial que dirixe Miguel Anxo Fernán Bello. E, bueno, aí pedíronos, aparte dos poemas, pois unha autopoética, non? Que un pouco describes ti como traballas e como escribes e tal. Pensei, se queredes saber como escribo e tal, pois se queredes vos leo un pouco. Poética. Claro, sí, claro. Si ademais de que nos diga que para nós vai ser un agasallo, non somente para nós, sino para todos os nosos ointes, de verdade que cho agradecemos muitísimo. Hai que facer referencia precisamente a esa presentación, porque no Culturgal da semana pasada estivo presente ali. Carlos foi informou-nos dese grande traballo, e que ademais fixeron unha pequena lectura poética, non? Parece ser que tamén tiveron un Sí, porque estaba con dos premiados, estaba Les Men, non sei se algún máis. Non pude ir, pero... Pois parabéns tamén, é dicir, felicitacións. Xurxo, estamos encantados coa túa participación de hoxe aquí. Bueno, vamos a ver se houbera, o mellor o noso técnico, non sei, pero bueno, vamos, cando ti che parezca, se acaso... con este silencio que a radio sí, nos permite. Y cando che parece... o silencio tamén lee. A gusto, sí. Veña, cando bueno, te parece, veña. Leo, entón. Muy autopoética. Bien. Pinto e escribo. O poeta pinta porque quere ver as imaxes que soña. O pintor escribe porque non sabe, porque quere entender mellor. Nunca sei o que vou escribir. Ao facelo, adéntrome nun territorio desconhecido, como alguén que intenta lembrar un soño. Como pintor, a miña imaginación é primordialmente visual. Busco o poema coa mirada. O caudal de imaxes que me veñen á mente son as que o dirixen. Só despois veñen as palabras. Sempre comezo o poema unindo dúas palabras que non garden unha relación lóxica, formando unha estrutura que vai ser o armazón do texto. A lógica do poema irá desvelándose como cando limpamos pouco a pouco un cristal embazado ata que nos deixa ver a paisaxe exterior. E así o texto vai ensinando as súas formas ao tempo que o escribo. Nunca antes. Sempre descoñezo os terreos por onde vai descorrer o poema. Ignoro o seu final. A linguaxe é un saber oculto e o noso oficio é desvelalo. Sempre deixo cousas sen resolver. É importante coidar a fragilidade do que non se di, a suxerencia do oculto. O que se explica está morto. O poema é unha viaxe á descuberta de territorios inexplorados. Para venir a donde non sabes, has de ir por donde non sabes, escribía San Juan de la Cruz. A poesía é un feito máxico. Senón como podería a palabra, segundo o xeroglífico chinés, ese sopro sonoro, aire ferido, fume da boca que se esvaece no aire, transmitira o amor, o odio, a ledicia ou a dor dunha persoa a outra. É doado entender que a poesía, a que se lle permite o desacato de inventar palabras novas, que aviva todo o que toca, esa legislación secreta do mundo, que decía Shelley, esa memoria da lingua, esa revelación que vende dentro, foi un agasallo que me veu visitar, tal como lle ocorreu a Milos. Por último, gostou de lembrar sempre o que Pessoa lle dixo nunha carta a un amigo, ao seu amigo Ronald de Carballo. Exixa de sí o que sabe que non o poderá facer. Non é outro camiño da beleza. Bueno, é ata aquí o texto. Moitas grazas, de verdade que un texto... de poesía profunda, a verdade é que tamén mencionando grandes autores tamén que fan referencia para todos os que aman a poesía, ese último Pessoa que é un grande da nosa poesía, un poeta irmán, non? Sí. Sí, a mí sempre me gustou moito Pessoa. Sí. Con eses a súa vida curiosísima, solitaria. Con eses seus nomes, pseudónimos, non? Varios, non? Sí, señor. Heterónimos. Heterónimos, non? Que lle chamaba. A mí o que me fai gracia é que aparte de pintar palabras, pintar poesía, pinta en realidad en lenzos. Claro, sí. Por certo, algunha exposición que teñas previsto ou que alguén poida ir a visitar? agora mesmo non, pero bueno, teño previsto unha en Madrid, na Galería Marita Segovia, e aquí en Vigo probablemente en dúa dous, pero pero bueno, estamos aí pendentes, porque son temporadas un pouco complexas para para montar exposicións. Sí, claro, claro, claro. Un pouco complexas. Non sei, aínda non nos recuperamos da pandemia, non? E a cousa está un pouco adoecida de tempo e de espacio, non? Están os mercados convulsos, están moi ben para as grandes obras artísticas que que se, digamos, que se cotizan de millóns para arriba, e que despois van a parar a contenedores en Suiza e por aí. Ou a, sabe, xa nin de museos. Pero para os mortais está máis complicado. Sí, tanto que sí. Chamaste morte, ti como humildemente te calificas mortai, ¿no? La verdade é que sí, señor. Bueno, pois, pero de éxito estás tendo, posto que hasta na propia poesía, pois os premios que estás acadando dan fe de que o teu traballo non é en balde, non? Sí, no, no sentido estou contento, porque bueno, en un campo difícil porque escribimos moitos e porque hai xurados moi diversos, nunca sabes o que vai a pasar coa tua obra, pero bueno, non me queixo para nada dos resultados. Pois, Xurxo, non sei que preguntarche máis, a verdade é que para nós é un placer. Eu queria lle preguntar como compaxina a escrita coa pintura. Pois mira, agora moi ben, pero ao principio era máis complicado. Cando pintaba non escribía e viceversa, o sea, cando escribía non podía pintar. Tiña que concentrarme absolutamente un uno ou un outro, pero agora digamos que o levo mellor, vai compaxinando. Sí, porque cando, digamos, non estou por a mellor estou cansado de pintar, non. Sí. Porque sea noche son las cosas y tal. Para cambiar de tercio para pintar, para escribir, era muy complicado, pero ahora lo que hago es hacer un trabajo, digamos, más de campo, de juntar palabras simplemente. Nada que no esté concentrado para escribir, lo que hago es juntar grupos de dos palabras que me sona, que me. Que despois é un traballo cómodo, pero que despois me sirve para, en realidad, de facer versos, non? Ou seja, o que estabas dicindo na túa autopoética, non? É dicir que sí, unindo dúas palabras e tal, que non teña moito que ver entre elas, aí comeza a xerme dun verso mismo, sí, porque aquí, en vez de dicir a fría mañá, por exemplo, que é unha cousa común, pois digo a mañá, que sei, algo donosa, ou a mañá... esperable, non? Unha creatividade completamente diferente que che fai falta a pausar para que non para que non se confundila coa outra, non? Outro traballo, exactamente. Que non sexa o verso en sí, pero vou adiantando cousas. É unha creatividade diferente o de pintar que como de crear o de formar palabras ou como ti dis precisamente facer outra cousa completamente diferente, non? Que esa creatividade da che tamén forma de satisfacción, pero con outra visión diferente que non ten por que ser escribindo, non? Sí, eso mesmo. Eu queria lle preguntar. Claro. Que che dice a Ría da Arousa? Que che di para poderes escribir? Que che din esas augas? Que che din esos movimentos de mar? O espacio. Bueno, traducilo é máis complicado, pero pero ben é certo que cando salgo sempre da casa, dar un paseo tal pola ría ou tal por calquel recuncho da ría, sempre me parece increíble a cantidad de paisaxes distintas que hai, non? Quero decir, eu teño frente a Vila García, esta zona está, pois, digamos, a outra banda da ría, que ves a Puebla, a Pobo de Carmañal, Rianxo, tal, e depende do sitio, que a mellor camina solo 100 metros, xa varía toda a paisaxe. Sí. O ángulo, tal, a luz, é moi... É difícil de explicar, pero... ten moitísimas paisaxes moi variadas esta zona. É onde se ven tantos entón, cores. Sí, cando escribo, sí, eu penso que se reflexa na, en algúns adxetivos, sí, sí, en algúns... Sí, sí, sí. Uh-huh. E tanto que sí. Algúns xiros. Uh-huh. Pois que te agradecemos moitísimo, Xurxo, que estiveras bueno, pues, connosco estes minutiños que quitámosche da túa creatividade, do teu traballo, pero... O ano pasado íbamos a facela, pero non sei, que al final non nos... Non sei, se non nos puxemos de acordo nunha data ou non sei que pasou, que non nos fixemos. Vale, pero nesta ocasión foi un placer e unha enorme honra para nosotros terte aquí na nosa comunicación radiofónica, que vai a quedar para a posteridade, posto que despois gravámola e emitímola no noso blog. Noso blog. Sí, de Galegos Novais. E cada ointe vai te la súa. E que si queres o audio, enviámoscho tamén. Muy bien, pues muchas gracias. Una aperta grande y hasta otro momento. Gracias, sí. Gracias de verdad. Una aperta muy fuerte. Os agradecidos somos nosotros. Porque llora, porque tengo que llorar. A no ser a mi novio, no me quizás. Los pañuelos de mi novio no se llaman cojón. Y ella llama a un vista de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo mira. El caballo era uno más en aquel pequeño espacio y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo con el gato y con el perro y con Luchito Bueno, Xulio, xa temos o outro lado do fío telefónico, xa temos o noso amigo Xosé Carlos, Xosé Carlos García. Vamos lle dar a benvida, porque ten que estar satisfeito e contento porque é unha primicia esta música de Amancio Prada. Ah, claro. Que ademais en primicia para todos os nosos oyentes. Exactamente. Sirve para darlle a benvida, non? Exactamente, sí, señor. A ver, veña, falamos. Moi boas tardes, Xosé Carlos. Moi boas tardes Armando, Xulio e a toda a audiencia. Esa voz hai que cuidala, Esa voz hai que cuidala, que de aquí ao día 10 hai que... É un catarro. Esa voz de aquí ao día 10 hai que poñela en vereda. Escoita, felicidades, moitas grazas por acompañarnos. Chamamos antes a Xisco para que nos dera unha grande visión do que ele está a facer e traballar, pero unha das persoas alma mater deste traballo eres ti, Xosé Carlos. Ese é unha xeración dos mundos. Tens que darlle información a todos os ointes. Xa non poderán ter a entrada, seguro, pero polo menos darlle información, bueno, non? Agora vou vos dar unha pequena sorpresa, pero, bueno, en principio dicirvos que este é un traballo coral, un traballo de moitísima xente, xa o dixo Xisco tamén, pois é un equipazo. A verdade que desde que todo isto saiu a iniciativa de da Casa Galega Hospitalet e despois chegou a Xuntanza, pois o que queríamos era non facer unha homenaxe particular de ningunha casa, de ninguna entidade ou de institución, senón queríamos unha visión global dunha calidade que chegou a Cataluña e que construiu este país, mellorou, no? Formou parte pois desa historia que estamos a vivir hoxe en día gracias a eles, porque creamos entre todos unha conciencia. Vos sabedes que chegamos aquí nos anos 60, 70 e 80, máis ou menos, como aluvión, en 150.000 galegos. E de feito, o que pasou en todo este tempo é que non só viviron para facer o seu camiño, a súa casa, o seu proxecto persoal e a súa familia, senón que ademais crearon 18 centros galegos, crearon unha comunidade de gastronomía, de hostelería, de traballo en común, que hoxe en día pois significa que somos un colectivo moi potente porque temos unha conciencia galega en Cataluña. Moi ben. E a sorpresa, pois é que bueno, quedan algunhas entradiñas que temos que reservar para a taquilla. Supoño que no que queda de final de semana e primeiro da outra, pois haberá unhas ten entradiñas a venda. Non son as mellores, evidentemente, porque se volcaron as 27 entidades que están a colaborar neste proxecto, se volcaron en que os seus socios e toda a xente esta maior que a nosa protagonista ese día, esa homenaxe a todos esos homens e mulleres que chegaron nos anos, poñendo de media anos 70, por decir algo, 1970-2020, 50 anos, pois que haberá unha oportunidade para alguén que non no quera perder, pois que poda ir á web do liceo e buscar así pois a súa pequena oportunidade de poder formar parte deste proxecto. Vale. Ou seja, que a noticia para todos os nosos entes e seguidores, o feito de que, bueno, ese 10 de dezembro que nos dicíamos antes, Francisco, que a mellor non tiñen entrada, posiblemente, si se achegan á web do Liceo de Barcelona, mellor son capaces de atopar un. Non é das mellores, pero polo menos entre liceo. No liceo, cualquier asiento é bo. Digo, porque senón non estaría. No, desde logo. De verdade que sí. Bueno, posiblemente a mellor está un poquinho escorada, pero de verdade que o liceo ten unha visión de cualquera dos asientos, ten unha visión do escenario fantástica, ¿no? E ademais de audición perfecta. Bueno, polo traballo que facedes e pola magnífica audiencia que tedes, eu diría de agasallarvos con 4 entradas por parte da organización para que poidades sortear entre os vosos os vosos ointes e así tamén pois concitarlos a este proxecto e darlle a oportunidade de que veñan. Despois vos facedes da maneira que vos creades que nos chamen, que nos chamen aquí a de estar aí, nese día 10 de decembro a 6 da tarde. Claro. Pois a verdade é que eso xa vos ocupades vos, pero eu me comprometo a que teñades vale. 4 invitacións para quen considerades oportuno da vosa audiencia participar. Tanto uns como outros que cando se poñan en contacto con nosotros ou ven personalmente, creo que non, pero que sí, así, tanto aquí a radio como a propia eso. Sí, o propio se van a poñer en contacto a páxina nosa, que algún de nos se algún dos nosos entes do Facebook, claro, se poñen en contacto conosco, pois xa che comunicaremos os nomes, si é que aparece algunha das persoas que tamén tenes. Bueno, contanos máis cousas, que algunha Xisco xa nos adiantou que todo isto iba a ser un musical, concerto, algo fora de serie, pero algo máis específico con respecto a esa unha xeración dos mundos, que el dixo que sería un continuo de balar de cousas que suceden, sí. E que ademais tiña algo que ver con personaxe que veu de Galicia para aquí, continuo, algo. Bueno, serán ánimo de bullar demasiado, porque... sin facer spoilers, pues, non se pode liberar ata que chegue o momento, pues sí. A verdade é que, bueno, buscamos, cando me pediron escribir o guión e me pediron, pues, organizar un pouquinho cal iba a ser a proposta en escena, pues a verdade é que o que buscamos foi contar unha historia, pues, dese Fermín e desa Modesta, que son as personaxes principais, que somos todos nós, os nosos pais, os nosos avós, calquera a dos que nos está a escoitar, pues, seguramente verá en sí refletido esa maneira de entender esa Galicia desde 1200 o 1000 kilómetros de distancia. Dicirvos, pues, que eso, un Fermín e unha Modesta, pues, deciden algún día formar unha familia lonxe da casa, lonxe da súa familia, lonxe dos seus, desde Barcelona, pues crear un, uh-huh, unha conciencia de Galicia e un colectivo. Uh-huh. Entón, a partir desa pequena historia, breve historia teatral, que como nace a historia de unha xeración dos mundos, se vai contando ese perfil de vivencias que é moi común a todos nós, máis unha maneira ou de outra, sempre nos veremos reflectidos aí, e evidentemente, pois eses máis de 250 actuantes, colaboradores e traballadores que están detrás do escenario, o que van a poñer en marcha unha historia desa nova Galicia que se crea en Cataluña a través do folclore, ¿no? Que é o mellor que temos. Exactamente. Unha rapazada, unha xuventude e un talento excepcional que van a explicar esa historia tamén pois bailando, cantando, organizando pois unha serie de festas que son o motivo de atoparnos todos xuntos aí. Porque despois tamén hai outra cosa, que non é solamente a Galicia que está aquí en Barcelona, senón esa Galicia que quedou ali, que esa Galicia que era da propia parroquia ou do propio ayuntamiento, que era quen mandaba no concello, quen mandaba na parroquia, e todo eso, que eso era un compendio das autoridades que mandaban, que estaban ahí. Claro, e ademais temos aí un magnífico cura que nos vai dar a todos a Beizón, nos va a catapultar o éxito gracias a esa afirmación de noso ser galego. Ese éxito temos xe nos garantizado, porque saibas que xa hecho, digo eu, de hai moito tempo que temos unha lista de persoas as que entrevistamos que despois teñen un éxito enorme, ou polo menos un premio. Nos somos talismán, tanto galegos novais como sempre en Galicia, somos talismán para as persoas que entrevistamos. Ou seja, que garantizamos xa, Sí, porque ademais tamén sodes fundamentais, porque formades parte desa historia. O que dicimos de conciencia galega non ten sentido tamén se non poñemos en valor, pois pues, programas culturais, actividades culturais nas entidades, que a radio fale en galego, pois pues, desde San Boi, desde Cornellá, desde Hospitalet, desde La Llagosta, en Barcelona en diferentes ocasións, en Badalona e en y en Cataluña para o exterior, a través de ondas de entidades e institucións e irmás. La verdade é que ten pouco sentido se non o poñemos en valor, porque que somos unha comunidade gracias a unha serie de xentes, porque al final detrás das institucións hai moitísima xente, pero son fundamentais pois eses líderes, esas persoas que dixeron, pois vou dar parte do meu traballo, do meu labor, do meu coñecemento, do meu talento, das miñas horas libres á comunidade, ¿no? Eso penso que nos atopamos todos xuntos aquí, Xulio, Armando, máis todos os que están aí apoiando. Moitos, sí, a verdade é que sí, que nos sentémonos satisfeitos e orgullosos de ese traballo que se está a facer. Eu, al menos, síntome ledo de que me hayan escolleito para esta obra. Arroupado, en fin, que poida facer algo. Que me, por unha parte, correspondeme tamén, por la edade, por o tempo que levo aquí en Cataluña, case me corresponde. A ver, Armando, Xulio, vos os dous, tiñades que estar nos dous lados da película. No patio de butacas, recibindo unha homenaxe e un agradecemento a todo o traballo feito por ese colectivo. E ao mesmo tempo sodes protagonistas porque levades tantas horas traballadas, tantas actividades feitas, tanto prestixio acadado por cada unha das cousas que facemos nas entidades e a nivel eso, a nivel colectivo, pois que a verdade é que evidentemente tiñades que estar. Nos cando escollemos o elenco, non foi gratuitamente, foi pensando pois que hai un círculo de xente que sempre estivo aí, que pertence ás entidades, que colabora incluso nos grupos de teatro, en Anduriña de Cornellá, en Mollet, en Santa Coloma de Gramanet, en Airiños, pois a verdade que toda esta xente pois tiña que ser protagonista, e ao mesmo tempo case tiñades que estar indo e vindo do patio de butacas recollendo tamén os aplausos e as homenaxes espero que algún día nos pagan esa homenaxe. Homenaxe este evento, el xa se sinte satisfeito, dice eu primeiro dudaba, non quería, que Xulo era que me puxaba un pouco. Digo, eu que pinto aí? Bueno. E digo, coño, que vas a pintar? A ti corresponde, che. Sí. Anduriña estará representada. De verdade que para nos é un placer, unha honra tamén. Grandísimo estar de aí. De verdade. Escoito un curso. Xa nos dixo Xisco que a nivel profesional vais a facer unha grabación de todo o evento, pero seguro que despois vamos a disfrutar de ese documentación, non? De esa sí. documentación que se porá para poder, para que despois teñamos un recordo, unha lembranza enorme, non? Exactamente. Sí, sí, bueno, pero a ver, haberá documentación gráfica de todo, haberá película, haberá sorpresas, fotos, como me dixo, como dixo Xisco, tamén haberá material que entre todos pois pues, guardaremos como recuerdo. O máis importante de todo iso tamén é pola responsabilidade que temos aí nesa organización. Penso que non debe quedar simplemente nunha noite no liceo, nunha gran noite no liceo. Entón a nosa responsabilidade, o noso traballo aí, a nosa labor de seguir falando deste tema será pois facelo en algunha outra entidade do mundo, por dicir algo, facelo en Galicia, evidentemente, pois auspiciado polas institucións de Galicia, e que irmáns de outros lugares de do mundo onde existe centro galego digan, pois queremos tamén facer esa homenaxe nos, en non levarlle parte do traballo feito, e ao mesmo tempo pois levar que xuntemos a galeguidade de Cataluña coa do País Vasco, a de Madrid, ou a de Sevilla ou a de Buenos Aires, que pagamos a medias. Fagamos a medias un traballiño pois de ese mesmo nivel ao redor do mundo, sin exagerar tampouco, porque a ver, non temos a capacidade nin económica nin casual de facelo, pero polo menos que podamos facer mínimamente unha vez en algún nun lugar de España a máis, en algún lugar de Europa e sobre todo en Galicia. Exactamente. Vez, seguro. Sobre todo en Galicia, claro que sí. Bueno, díxenos, Xisco, que habería algunha sorpresa que outra, pero algunha delas nos ensaios que asistimos, algunha delas xa asistía, que por exemplo unha forma un baile específico traballado solamente para isto, para esa exposición, non? No, e ademais despois uns cantos, non vou decir moitísimo porque tamén os custes son moi grandes, pero estamos falando unha producción que supera os 100.000 euros e que nos estamos a, non digo a matar, pero si sí a suicidarnos buscando pagar eso para que a gente en cuanto a música Perdón. Pero certamente hai artistas que veñen este proceso de Galicia, hai incluso artistas galegos que veñen de outras partes, que están vivindo no exterior e que veñen de outras partes do mundo a saudarnos, a visitarnos e a darnos unha magnífica sorpresa. Imos ver propostas moi novedosas, moi tradicionais ao mesmo tempo e moi modernas. A cuestión é que sexa frenético, que non paremos, que non sexa aburrido e que sobre todo pois que sexa moi emocionante, porque estou seguro que se alguén non se emociona ou non leva unha lagrimiña, unha bagua nos ollos, eu propoño devolverlle os cartos. Exactamente. Digo que había non vou devolver as entradas. Sí, sí. Bueno, José Carlos, de verdad que para nós é un prazer, unha honra tamén terte aquí. Digo eso porque unha das sorpresas que sabemos, ademais, é que hai unha peza creada precisamente para este evento, non? Me parece que é unha foliada que dixo no Xurxo, sí, non? Sí, no, hai moitas novidades e de feito incluso pois son pezas creadas para ser para ese evento, para estar ao nivel de gañar os mellores concursos de Galicia ou de Carandainas ou galas destas importantísimas nas que de vez en cando pois nós tamén participamos como institución, como Xuntanza de Cataluña ou como as outras entidades galegas que colaboran todas, porque o orgullo que temos precisamente é que unimos a toda a colectividade. Hai 17 centros, 18 centros galegos, están todos, os centros galegos como tal están todos, despois hai entidades que non son centros galegos, pero que son entidades galegas tamén están, de feito, finalmente, incluso as entidades amigas, como asociacións de música, de Hospitalet, de Cornellá, de moitos sitios, que 27 entidades unidas, que ninguén quede fora, non sendo que non, pues, oye, o que non teñen unha personalidade xurídica tal, pero están colaborando todas, absolutamente todas, e penso que aí pois fixemos un grande traballo diplomático para estar estar todos. Hombre, para que estén todos también, sí, señor. A Xunta de Galicia, a Diputación de Barcelona, a Deputación de Lugo, uh-huh. Estivese apoyando a máximo nivel y esperando que también esté a Generalitat de Cataluña y el Concello de Barcelona, sí, porque sí. Los demás concellos están todos apoyando a súas entidades galegas en Cataluña. Eu supoño que virán a algún concello de Galicia para que vexan o que fai... Uh-huh. O que fai os galegos do Mediterráneo, a autoridade del galega sí que virán, seguro que virán. Seguro, Armando, ven, o teu alcalde ven seguro. Ah, bueno, pois, pues, ese tes que avisarme porque teño que falar con el. Bueno, o presidente da Deputación de Lugo tamén tamén o teño falar con el. Acompañado de varios concellos de Lugo. Muy bien, muy bien. Por cierto, xa se fixo a presentación deste traballo ali en Lugo, non? Sí, tivemos a sorte pois de ter aí o presidente da Deputación a fronte, pois pues, ofrecéndonos sí. a posibilidad de presentarlo ali para a prensa e para os seus alcaldes, e despois tamén confirmar que o presidente da Xunta estará aí en primeiro momento, en primeira figura para apoiar os galegos que están no exterior, neste caso en Cataluña. Exactamente. Os que estamos aquí, pois, eu digo os galegos do Mediterráneo. Que o así, estamos no Mediterráneo, que me iluca os galegos do Mediterráneo. Pois de feito sí, porque tamén están invitados presidentes de centros galegos do Mediterráneo que nos van a acompañar tamén. Uh-huh. Estou falando dun representante da Comisión Delegada que está en Castellón, en Valencia, en Alicante, pois pues van a estar con nos varios presidentes tamén apoiándonos a máximo nivel, así que vai ser un éxito sobre todo de recoñecemento tamén por parte de Galicia e da comunidade galega. Hombre, e tanto. Pois, bueno, xa che dixemos que vamos a ser talismán para que teñade moito éxito, pero ao mesmo tempo agradecerche moitísimo a charla que tivemos hoxe falando dese grande evento do 10 de decembro, que os que queiran poidan meterse na páxina do Liceo de Barcelona, que a mellor ainda poden atopar algunha traviña. Sí, ainda non están abertas, pero supoño que che digo antes do final de semana, mañá, ou mellor, o lunes seguro. Estará aberto o proceso para comprar Dios. Esas últimas que están a venda. Sí. Quedaremos con que tedes igualmente esas 4 invitacións, mm-hmm. 4 entradas para a vosa audiencia, a sortear ou a ordenar como vos que irades, mm-hmm. Sobre todo pois pues, vernos alí bueno, animar. Eso é importante. Seguir. Esta homenaxe non é unha homenaxe para decir, bueno, xa o fixemos todos, senón no, para no, decir, no. Temos agora seguimos que poñernos ao nivel daqueles que o fixeron todo, vale. Que o crearon, vale. Para poñernos ao nivel de seguir continuando outros 50 anos máis para que os nosos digan que importancia o que fixeron e queremos seguir facendo. Pois moi ben, Xosé Carlos. Bueno, ali nos veremos. Bueno, primeiro no ensayo o mellor, pero despois ali nos veremos. De verdad queda, que... Queda, algo de traballo ainda hai que facer. Sí. Ainda hai que facer algo. Bueno. Hai que pulir despois, pequenos detalles. E despois xa nos dixeron que para entrar ao liceo xa nos dixe, xa houve un que nos dixo da directiva, dixo, ides a disfrutar, e vou dicirlo claramente, dice, ides a disfrutar unha merda, dice, porque vosotros entrais en non meter la familia hasta que se acabe. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, eso, escoita, sí. forma parte das festas, imagínate, claro. O que disfrutaba... O que disfrutaba a nai ou a aboa todo o día cociñando para ver a toda a familia xunta. ¿No? Sí, despois ainda queríamos senta aquí con nos e tal, non podo, teño que ir facelo a cabalo por sobremesa. E a dos pasando se van desa casa. Para que outros pues... gocen. Parabéns e felicitacións, Xosé Carlos, de verdade que... Gracias a vos tamén por o vosso traballo e por la vosa parte que vos toca en todo este proxecto de unión, de unidade e, sobre todo, de galeguidade consciente en Cataluña. Moitísimas grazas. Moitas grazas, Fonda Xosé Carlos. Me fonda aperta, hasta logo. Cen barquiños de papel, mariñeiros de cartón, descen a tarde solleira pola ribeira do Anxóns. Unha adorna, unha gamela, a bandeira de un vapor, os ollos dunha pequena brilan virando a babón.